jeszcze do nas wróci. W sobotę po 19:00 polecamy. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam, przecież to mój dom. Zapraszam, reżyser słuchowiska Tadeusz Kabicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiesz, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś, na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię rządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety. Trójce czas na Nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. No i pierwszy gość, właściwie jedyny dzisiaj gość, który przyniósł swoją płytę zatytułowaną Melodię z musztardą. Któż to taki? Dzień dobry. Halo, to ja. Robert Szymański, Seks Bomba. Nagraliście płytę, która chyba wszystkich waszych fanów zaskoczyła, a piosenka Tak, tak. Takie odniosłem wrażenie, słuchając tego utworu, że to jest utwór napisany dla was. Bardzo mi miło. Bardzo jednym z właśnie z naczelnych pomysłów na tę płytę było właśnie coś takiego, żeby w ludziach tego typu odczucie wzbudzić, bo piosenki są bardzo różne. Płyta Melodia z musztardą to jest taka muzyczna podróż w krainę polskiej piosenki. I cofamy się nawet o 100 lat. Nie. Tak, dokładnie. Różne historie. Cofamy się o 100 lat i zabieramy tych, którzy chcą w tą muzyczną podróż. A takim kluczem i czymś, co spaja te wszystkie piosenki, bardzo różne tekstowo, bardzo różne stylistycznie, po prostu polskie piosenki z różnych lat, jest nasze wykonanie i to, że bardzo się staraliśmy nadać tej płycie taki kształt, żeby to równocześnie była kolejna płyta. Ale nie było, tak bardzo się starałem, a tego nie ma. No, wszystkiego nie mogło być. Tu jest 12 naszych propozycji. Być może kiedyś przyjdzie czas na jakieś inne. Tego nie wiem. Na razie nie ma takich planów. To jest 12 propozycji i spoiną jest to, że podchodziliśmy do tych wszystkich utworów z dużym szacunkiem i uwagą, ale tak, jakby to miały być nasze własne utwory. I tak utwór by Obywatela GC również zabrzmiał, ale zanim opowiesz więcej o tej płycie, to proponuję piosenkę, która po prostu może być wykonywana przez absolutnie każdego, ale nie każdy potrafi ją odpowiednio zinterpretować. To by się udało. Już? Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Uff! Uff! ręki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech niektóry przegoni. Różne sceny brygady, już nie dają mi rady. Ja się wcale nie chwalę, ja się wcale nie chwalę. Ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to wetka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewać piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech niektóry przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dają mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo poczuję się dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Gaszę. Seks Bomba, Robert Szymański, studio Trójki. Śpiewać każdy może. Przed wejściem do studia mówię, że fajna historia wokół tego jest, a ja tak pomyślałem sobie, że nagrywałeś ten wstęp a cappella, to chyba miałeś wyłączony odsłuch celowo, żeby nie słyszeć i zatkane uszy. Ja rzadko kiedy w studiu korzystam z odsłuchu, tylko po prostu tak, żeby złapać tonację, bo cenię sobie takie właśnie wersje trochę naturszczykowe w śpiewaniu, bo uważam, że one mają coś ulotnego, niedostępnego i bardziej to koncertowo brzmi. Z piosenką Śpiewać każdy może, który wykonywał Jerzy Sztur na festiwalu w Opolskim w 1977 roku, to wiąże się ciekawa historia. Po pierwsze, to było jedyne wykonanie tej piosenki. Nigdy później Jerzy Sztur tej piosenki nie wykonywał w żadnych programach, recitalach. Po prostu nie. Wykonał ją raz. No i właściwie to wykonanie zostało zarejestrowane przez kamery i rejestracja dźwiękowa nastąpiła. Wszyscy znają słowa tej piosenki, potrafią ją zanucić. To była taka melorecytacja. Tam nie za bardzo była warstwa muzyczna w tym oryginale. Odzywały się jakieś pobrzękiwania poszczególnych instrumentów, ale z całym szacunkiem trudno to nazwać jakimś akompaniamentem zorganizowanym, więc trudność polegała na tym, że musieliśmy wymyśleć od podstaw perkusję, gitary, basy, żeby tak zinterpretować ten utwór, żebym ja mógł zaśpiewać w miarę wiernie tę linię, którą zaśpiewał Jerzy Sztur, a równocześnie, żeby ten akompaniament przypominał to, co gra zespół Seks Bomba, bo tak jak wspomniałem poprzednio, to był bardzo ważna dla nas sprawa, żeby do tych piosenek tak podejść, żeby to była nasza kolejna płyta, a nie taki bardzo rozstrzelony stylistycznie repertuar. No i to stanowiło pewne zadanie. Przed chwilą mieliście się wszyscy okazję, słuchacze i słuchaczki, przekonać, jak to się udało, czy fajnie, czy nie fajnie. No. To teraz będzie Zimne Dranie, o którym też masz stosowną opowieść, ale nie trzymajmy naszych słuchaczy w niepewności, jak to zabrzmi, ponieważ płyta ukazała się wczoraj. My jesteśmy już po północy, czyli właściwie mało kto jeszcze miał szansę ją w całości usłyszeć. W Trójce pewnie jest ten pierwszy raz. Tak, no to zapraszamy, niech to się dzieje po prostu. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja jania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że osiągnę w życiu wszystko i odsunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam. Już taki jestem, silny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, silny drań. Już taki jestem, silny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, silny drań. Już taki jestem, silny drań. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań, a swoją drogą to gdzieś ktoś mówi drań? Takie słowo jeszcze jest w użyciu? No właśnie taka ciekawostka. Utwór ma prawie 100 lat. Pierwszy raz wykonał go Eugeniusz Bodo w filmie Pieśniarz Warszawy. Mhm. I jest to wykonanie uznawane za pierwszy polski teledysk ever, jaki powstał. Oczywiście to był fragment filmu, ale właśnie Eugeniusz Bodo z gitarą na ulicy w towarzystwie dzieciaków wykonujący tę piosenkę i dorosłych też jest uznawany za pierwszy polski teledysk, jaki w ogóle powstał. Więc to jest samo w sobie ciekawe. Po drugie, ten utwór ma 100 lat. Po trzecie, po wojnie Mieczysław Fok jeszcze i Bogdan Łazuka nagrali własne wersje tych utworów, ale bardzo zbliżone instrumentalnie do oryginałów. Ja nie znam jakiejś wersji tej piosenki, a wszyscy ją znają. Każdy potrafi ją zanucić, albo prawie każdy, i prawie każdy zna słowa refrenu. Więc to jest fenomen, to jest prawdziwy fenomen polskiej muzyce i postanowiliśmy sięgnąć po ten utwór i tak naprawdę nagraliśmy drugi teledysk od 100 lat i można powiedzieć, że drugą wersję od 100 lat tego utworu, nie umniejszając nic z tym poprzednim, ale one były bardzo zbliżone do oryginału, tak jak wspomniałem. Także bardzo ciekawa historia, że takie perełki, że takie tematy wciąż są do odkrycia w polskiej muzyce i że one, jak to się mówi, najciemniej pod latarnią. Troszkę mi dałeś do myślenia tym stuletnim utworem i pomyślałem sobie, że my jesteśmy generalnie w tym samym wieku, w związku z tym jak byliśmy dziećmi, czyli powiedzmy lata 70., w kinach trudno było znaleźć film zachodni. Te filmy, które były, to były często filmy polskie, radzieckie, filmy wojenne, których mieliśmy dosyć. Natomiast w kinach jeszcze ciągle pokazywano filmy przedwojenne. Zresztą choćby telewizji w starym kinie. Mhm. I my zupełnie nieświadomie się na tych filmach przedwojennych troszkę się wychowaliśmy. Może tak było. Może to podświadomie zupełnie. Tego nawet nie pamiętasz. Może tak było. Nie wiem, no skądś ten utwór jest znany. Potrafiłem go zanucić, mimo że nie słyszałem go w radiu. Właściwie może nigdy nawet go nie słyszałem w radiu. Nigdy nie kupiłem płyty wcześniej z tym utworem, a jednak go znałem, więc coś w tym jest. I jeszcze jedna sprawa. To, co powiedziałeś, że to był fragment filmu. I w tych filmach przedwojennych muzyka miała niezwykłe znaczenie. To potem po wojnie już nie istniało praktycznie. Dopiero wróciło, powiedzmy, w latach 70. W polskim kinie, czy to w 80. Natomiast tam piosenki były częścią filmu często. Tak jak choćby Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Na przykład, ale to był też teledysk, gdzie te dziewczyny na tych kajakach pływające, to jest coś, co... Więc te teledyski wymyślono wcześniej. Dobrze mi to uświadomiłeś, nie? W latach... No ale zwróciłem na to uwagę. No poza tym muzyka Henryk Wars. Nazwisko, które klasyka. Samo w sobie wiele mówi, wiele znaczy w polskiej muzyce. Tak jak i inne nazwiska autorów i twórców, którzy pojawiają się na płycie Melodia z Musztardą. No sięgnęliśmy do takiej skarbnicy naprawdę, do najwyższej półki, do której można było dosięgnąć. No jak koledzy zareagowali, kiedy powiedziałeś, a róbmy te starocie? To znaczy, to była nasza wspólna decyzja. Przepraszam. Oni raczej termin wybrałem. Ja mówię, słuchajcie, nagraliśmy niedawno płytę autorską. No, niedawno byłeś zresztą w Trójce w Nocnej Polsce opowiadając o tej... Tak, płyta zyskała uznanie, nawet w jakichś zestawieniach, na przykład kulturalni.pl została uznana albumem roku, jeszcze inne takie są dostępne zestawienia w internecie, także bardzo nam miło, została bardzo dobrze odebrana, ale tak sobie pomyślałem, no to zróbmy teraz tę płytę z coverami, bo jak nie teraz, to kiedy? Nie czekajmy, po prostu zróbmy, dopóki jesteśmy w gazie, dopóki nam się bardzo, bardzo chce takie piosenki nagrać. I tak to powstało. Troszkę ciągle mi to jakieś robią się te bąble na rękach, bo mówisz, że jesteśmy w gazie. To od razu się kojarzy troszkę inaczej. Aha. W tym czasie. No dobrze. Okej, ja nie miałem takich skojarzeń, nie chciałem, żeby ktoś miał. Dni, których nie znamy, teraz będzie. Tak, też ciekawostka, dlatego, że jak pracowaliśmy nad tym utworem... I o tym powiesz za chwilę. Aha, dobra. To teraz grajmy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Robert Szymański, Seks Bomba, płyta pod tytułem Melodie z Busztardą. I powiedz mi, skąd ty wziąłeś te Alibabki? Może najpierw opowiemy troszkę o utworze dni, których jeszcze nie znamy, bo to by było ciekawe. Przed chwilą wybrzmiał muzyka Jan Kanty, Pawluśkiewicz, słowa Marek Grechuta. I taka ciekawostka, pierwsze, skąd wziął się tytuł? Otóż ja słyszałem od Marka Sierockiego, któremu Marek Grechuta opowiadał to osobiście, że w momencie, jak zaczynał swoją przygodę z muzyką, z pisaniem tekstów, on był po architekturze. I rozmawiałem z żoną, mówi, słuchaj, czy to jest dobrze, że ja rzuciłem tą architekturę, ta muzyka to taki niepewny kawałek chleba, nie wiadomo, co z tego będzie. I żona powiedziała podobno do Marka Grechuty, Marek, daj spokój, ważne są dni, których jeszcze nie znamy. I następnego dnia podobno była gotowa już piosenka, właśnie napisany tekst z tym refrenem. Tak to podobno powstało. A ja chciałem, żebyśmy dołożyli do tego swoją cegiełkę. Pomyślałem sobie, kto będzie najbardziej wiarygodny, żeby zaśpiewać w refrenie dni, których jeszcze nie znamy. I pomyślałem, że takimi osobami będą dzieci. I stąd udział dzieci. W ostatnim refrenie, jak słyszeliście państwo, śpiewały dzieciaki. To były dzieciaki z Legionowa, ze studia piosenki Angel Voice. Bardzo im dziękuję za udział, za to, że wystąpiły z nami, ubarwiły ten utwór swoimi głosami. No ale tak wymyśliłem sobie, że to może być dla niektórych wzruszające, a dla innych taki materiał do przemyśleń. Zresztą to było takie, praca nad tymi piosenkami była specyficzna, bo my mieliśmy świadomość, że one żyją w głowach, te pierwsze wykonania, i dla bardzo wielu ludzi te pierwsze wykonania bardzo wiele znaczą. To nie jest płyta pastiszowa, to nie jest płyta, gdzie sobie robimy jakieś śmieszki, heheszki i tak dalej. My to zagraliśmy na poważnie, tak jakby zespół Seks Bomba grał te piosenki, już o tym mówiłem, ale bardzo na poważnie i z uwagą i szacunkiem podeszliśmy do wszystkich utworów, które na tej płycie się znalazły. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w latach 90. zespół Krishna Brothers zrobił swoją wersję tego utworu, stosunkowo podobną do tej waszej. Tego nie pamiętam, ale w takim razie pozdrawiam i super, że inni też kultywują jakieś dobre polskie utwory z dobrymi tekstami. No. Ładnie z tego wybrnąłeś. Kto będzie teraz? Teraz będzie Scena w Warszawie. O, właśnie, piosenka, która też miała sporo wykonań różnych. Tak. To najsłynniejsze z lat 90. to Wilki oczywiście. Tak, była taka wersja. Poza Przycisławieniem Menem w oryginale. No to wydawało mi się właśnie, że troszeczkę pastiszowa, bardzo fajna. Nasza nie jest pastiszowa. Myślę, że jest taka bardziej poważna od tamtych, które słyszałem, a jednocześnie też, no tak jak mówiłem wcześniej, przy wcześniejszych utworach, bardzo dużo staraliśmy się takiego pierwiastka własnego dodać do tego utworu, dlatego, że przecież nie zastąpimy Czesława Niemena, jego wspaniałego głosu, sposobu śpiewania. Nie jestem osobą, która próbowałaby się na to porwać. Zupełnie w innych rejestrach śpiewam i inny mam przekaz niż Czesław Niemen. Poza tym świetnie tekst Marka Gaszyńskiego, no i muzyka Czesława Niemena, doskonały utwór. I też wiem, że dla wielu osób ten utwór bardzo wiele znaczy, więc jakby zmierzenie się z nim było pewnym wyzwaniem na pewno dla nas. No i przypomnijmy, że świętej pamięci Marek Gaszyński to człowiek radia, człowiek, który spędził wiele lat w polskim radiu, również tu w Trójce. Także człowiek, który talentów miał sporo. O czym już teraz mało kto pamięta. Tym bardziej fajnie, że dzisiaj możemy sobie rozmawiać, wspomnieć i jego postać, i jego twórczość, dlatego że również był autorem tekstów, i to wielu tekstów, nie tylko tego jednego. No to co, słuchajmy. Seks Bomba, Scena w Warszawie. No właśnie, powiedziałeś, że to nie pastiszowo, tak jakbyś ją sam miał zaśpiewać po swojemu od samego początku. No tak się bardzo starałem. No, mam nadzieję, że również zyska uznanie tych, którym ten utwór się podoba w wersji Czesława Niemena. Mówiłeś, że kiedyś przed koncertem jeszcze, zanim płyta się ukazała, zagraliście tę płytę w oczekiwaniu na koncert i publiczność reagowała spontanicznie bardzo. Zrobiliśmy taki przedpremierowy koncert, gdzie nie było zespołu supportującego. Ten koncert odbył się w Warszawie w Klubie Mechaniki i przed koncertem puściliśmy tę płytę ludziom. Nie byłem, bo byłem w studiu i nagrywałem wtedy i nie mogłem przyjść. No, więc ci opowiem. No, więc było właśnie tak, że przed występem puściliśmy, w ogóle rozmawialiśmy z ludźmi, dużo opowiadaliśmy całym zespołem o tej płycie, dlaczego ona powstała, dlaczego takie utwory, dlaczego, w ogóle dlaczego. I potem postanowiliśmy puścić tę płytę oczywiście z głośników i pierwszego utworu śpiewać każdy może słuchali, a od drugiego już tańczyli. I było pogo i tańce i w ogóle. I wtedy taki mój dobry przyjaciel do mnie podszedł i mówi, zobacz, nagraliście nową płytę, jeszcze się nie ukazała, puszczasz ją z taśmy, oni już tańczą i znają refreny. Jezu, jak się cieszę, to kolejny utwór, który zagramy z tej płyty. No, o ile mi wiadomo, to utwór Jezu, jak się cieszę, nie doczekał się żadnego covera do tej pory. A, doczekał, było parę coverów. Tak? No to się cieszę w takim razie. I tutaj ciekawostka jest taka, że na tej płycie naszej większość utworów jest troszeczkę krótsza niż oryginalne wersje różnych artystów, dlatego że Sex Bomba, no, w taki sposób się poruszamy w muzycznym świecie. Natomiast nielicznym wyjątkiem, być może nawet jedynym, jest utwór Jezu, jak się cieszę, który dosyć znacznie wydłużyliśmy, powiem, oryginał trwa minutę i parę sekund, nie dociąga do 2 minut, a nasza wersja jest ponad 2-minutowa, więc to jest taki, no, wersja deluxe i mam nadzieję, że... Ciężki gatunek dla nas, tak. Trudno było wytrzymać, ale żeby wydłużyć utwór, bo to zupełnie nie leży w naszej naturze, ale tak świetny kawałek zawsze warto wydłużyć. Posłuchajmy. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Wstawać i brać, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać. Wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak się cieszę. To był wielki przebój. Zresztą taka piosenka, która była zupełnie inna od tego, co wcześniej robił Lech Janerka z Klausem. Dla mnie to nadal jest wielki przebój i właśnie bardzo fajnie, że Lech Janerka taki utwór napisał, a my z kolegami mogliśmy go powtórzyć po paru latach. Mam nadzieję, że też ta wersja się spodoba tym, którzy lubią wersję oryginalną. I zwrócą uwagę na to, że jest wydłużona. Dostajecie bonus w postaci ostatniego refrenu i tam jeszcze paru innych historii. Ja tak patrzę, co jeszcze chciał z tobą zagrać z tej płyty. Właściwie to moglibyśmy zagrać całą płytę dzisiaj, no, ale to też była przesada drobna. No, ale fajnie, to się przypominają takie czasy dawne radiowe, jak ja byłem dzieciakiem i nagrywałem muzykę z radia na magnetofon kasetowy. Kto i wtedy, wtedy w radiu grano całe płyty, a dzisiaj będzie prawie cała. Jest mi bardzo miło, że możemy takiego typu premierę zrobić, bo mam nadzieję, że wiele osób, do których ta płyta jest adresowana, nas teraz słucha. Powiem ci, że ja miałem takich przypadków parę, kiedy nagrywałem coś właśnie z radia na magnetofonie szpulowym, więc to jeszcze trzeba było uważać. Uważałem, że szpulowce są lepsze od kaseciaków, bo lepsza była jakość. Nie był to szczególnie wybitny szpulowiec, ale zawsze. W każdym razie pod koniec audycji w Trójce ktoś zagrał jakiś utwór. I ja potem się męczyłem strasznie, bo nie było zapowiedzi z przodu. Ja przez długie lata nie byłem w stanie odgadnąć, co to jest. Aha. A potem się okazało, że włączam jakąś płytę, bo to taki prawie nieznany zespół. Jakąś taką płytę, którą dostałem typu The Best Of jakiejś tam formacji. Okazuje się, że to był całkiem znany zespół, tylko ja nie znałem tego utworu po prostu. Nie wiem, po 20 latach dowiedziałem się, czegoż ja to słuchałem i tak tęskniłem, żeby posłuchać w całości. Na przykład. No, fajnie, że takie rzeczy się zdarzają. To gratuluję ci, że ta sytuacja się rozwiązała, bo ja sam zdaję sobie sprawę, jak to potrafi umęczyć człowieka. A jak? To nie było wtedy Wikipedii, tak, i w ogóle internetu. Rozumiem. No, trzeba było do tego jakąś drogą dojść. No to gratuluję. A pamiętasz, co to był za zespół? I co to był za utwór? W tej chwili już nie. Jak dowiedziałem się, to już to straciłem to z głowy. No to teraz ja będę miał zagwozdkę, wiesz. Ale jak sobie przypomnę, to cię zadzwonię. Okej, okay. Dobra. To teraz będzie Przeleć mnie, czyli tango... Tango zalotne. Tango zalotne to taka ciekawostka. Jako dziecko pamiętam taki program telewizyjny, który bardzo, bardzo lubiłem, z Zezem, prowadzony przez Jana Tadeusza Stanisławskiego, świętej pamięci. I on wymyślał różne historie, takie żarciki, dowcipy. To w tamtym czasie wydawało się nie tylko mnie szalenie śmieszne i na bardzo wysokim poziomie robione. I on zwykle te swoje programy kończył takim powiedzeniem: i to by było na tyle. I następny odcinek za jakiś czas następował. I Jan Tadeusz Stanisławski napisał słowa do tego utworu, o którym mówisz, a wykonywany był przez zespół Alibabki. No, zespół Seksbomba muzycznie to niewiele ma wspólnego z zespołem Alibabki. Chociaż może na przykład mamy to wspólnego, że obie nazwy są pewnego rodzaju nawiązaniem do płci pięknej. O. No, sprawdźmy. To słowa idiotyczne, przeleć mnie. Tango niegramatyczne, przeleć mnie. Co to jest? Na co, po co, skąd i dokąd wlecze się? To tango niepoprawne, przeleć mnie. Przestaje być zabawne, jak to jest, że śpiewamy cię. Hej, przeleciał ptaszek, jak w starej piosence. I zamiast piórek zgubił w locie słowa te mi re, re, re. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie. Tango niegramatyczne, przeleć mnie. Co to jest? Wszyscy uczeni byli tangiem oburzeni. Kazali zmienić słowa wszystkich tank. Mówiono w świecie jesienią, zimą, wiosną, w lecie. Co to się plecie? Czy w tych tangach działa takt? Ba, ba, ba, tank. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie. Tango niegramatyczne, przeleć mnie. Co to jest? Na co, po co, skąd i dokąd wlecze się? To tango niepoprawne, przeleć mnie. Przestaje być zabawne, jak to jest, że śpiewamy cię. Aż przyszedł dziomek, bezoludki jak skowronek. Gdy ktoś w obronę wziął na nie niniejszy stank i rzekł po prostu: dajcie tangu dojść do głosu. Nie rwijcie włosów, posłuchajcie, jak wam gra. Przeleć mnie, kto woła świat daleki, przeleć mnie. Przez morza, lądy, rzeki, przeleć mnie. Słyszy się głosy lasów, dróg, pejzażu, przeleć mnie. Namawia cię nieznane, przeleć mnie. Srebrnym aeroplanem, przeleć mnie. To świat wzywa cię. Ja muszę przyznać, że ja znam tę płytę troszkę dłużej niż państwo, bo ja miałem okazję posłuchać jej przedpremierowo, bo to nie jest tak, że Robert przyniósł dzisiaj płytę i słuchamy jej razem. Słuchamy jej razem oczywiście, natomiast ja tę płytę już znam, stąd wiem, czego się spodziewać. No i teraz będzie piosenka, ale o tym chciałeś jeszcze powiedzieć, czy nie? Tak, bardzo chciałem powiedzieć, dlatego że jak słuchacze z wprawnym uchem zapewne zwrócili uwagę, że nie śpiewam tej piosenki sam, tylko w duecie z Gosią Andrzejewską, wspaniałą wokalistką, osobą, którą zaprosiłem do zaśpiewania tego utworu i bardzo mi zrobiła wielką frajdę, że się zgodziła, a jeszcze większą, że tak cudownie zaśpiewała. I to jest jedyny utwór na tej płycie zaśpiewany w duecie. No bo tak oczywiście można było z tego inaczej próbować wybrnąć, ale pomyślałem sobie, że to jednak będzie najfajniejsza sytuacja, żebyśmy zaśpiewali to razem ja i Gośka. I super, ona się zgodziła, a jak wyszło, mieli okazję państwo posłuchać sobie przed chwilą. Ja jestem bardzo zadowolony z tej wersji. Za tydzień naszym gościem będzie Adam Wolski z zespołu Golden Life. I Adam, tak zastanawiałem się, czym go zaskoczyć, ale pewnie tym, że powiem, że największy przebój właściwie to oprócz, czyli z repertuaru Marka Jackowskiego. To Marek Jackowski, muzyka i słowa. Ja właśnie znam wersję Adama Wolskiego. Bardzo dobra wersja. Bardzo dobra i tak naprawdę, jeśli chodzi o rozgłośnie radiowe, to dominująca. To jest cover, który jest znacznie częściej grany niż oryginał, prawda? No, oczywiście. Natomiast ja w czasach szkolnych bardzo, bardzo lubiłem ten utwór. Po prostu jakoś tak sentymentalnie mi się fajnie kojarzył i bardzo chciałem, że skoro pomyślałem sobie tak, że skoro nagrywamy taką płytę z takimi utworami, zabieramy wszystkich na wycieczkę przez polską piosenkę, to nie może zabraknąć kawałka Oprócz. I to był klucz do tego, że ten utwór Oprócz Marka Jackowskiego znalazł się w tym zestawieniu 12 utworów na płycie Melodia z Musztardą. To fakt, że wersja Marka Oprócz, kiedy on wydał tego singla, ten singiel, to właściwie wszyscy byli w szoku. To było zupełnie inne niż Manam. Takie fajne plumkanie gitary gdzieś tam w tle. Jak z tych starych utworów jeszcze sprzed pierwszej płyty właściwie. Pamiętam również, że ten utwór przepadł i w międzyczasie zespół Manam nagrał Boskie Buenos, ten utwór się udało wylansować i ten numer Oprócz wrócił jako taki utwór. On miał dwie premiery. Pierwszą zupełnie nieudaną i drugą kompletnie szaloną, która go wywindowała właśnie do takiego poziomu, który wszyscy znamy, a to było to samo nagranie. Nie nagrywali drugiej wersji, tylko po prostu jako taki nieznany zespół debiutujący wtedy Manam, to ten kawałek Oprócz się nie przebił. Natomiast już jako kawałek znanego zespołu Manam, oczywiście odniósł olbrzymi sukces. Uważam, że w pełni zasłużony. To świetny utwór i też świetne słowa. Takie trochę nostalgiczne, w sam raz na wiosnę i w sam raz na nockę. No i w związku z tym Seks Bomba w tej chwili w swojej własnej wersji. Przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi, butelka zupełnie, zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Seksbomba oprócz, swoją drogą w waszej wersji ta piosenka zabrzmiała tak jak piosenka kosmonauty przed startem. W takim tempie szybkim, zupełnie innym niż oryginał, czyli to niebo, ten kosmos za chwilę przede mną, startujemy. Okay. Ale starałem się zachować melodię, linię wokalną i żeby właśnie tej melodii nie zmieniać. I te wszystkie dopasowania, które robiliśmy, one w pewnych momentach, przy pewnych utworach stanowiły trudność. Bardzo mi się podoba gitara, jaką Maciek Gortatewicz zagrał w tym utworze. I bardzo cały czas nasz gitarzysta. I tutaj według mnie to jest bardzo ważny powód do nagrania tego utworu w odświeżonej wersji przez zespół Seksbomba. No i na koniec będzie piosenka, którą sam wybrałeś. Na koniec powiedziałeś, jak mam i kończyć, to tylko jednym utworem. Tak, dlatego, że to jest utwór, który również kończy płytę z melodią z Musztardą. Jest ostatnim utworem na płycie i ona, tutaj opowiem ciekawostkę. Nagraliśmy tę płytę w składzie Hubert Traszyk na perkusji, Piotrek Welcel na basie i Maciek Gortatewicz na gitarze. Gościnne oczywiście były udziały, w chórkach śpiewał mój syn prawie we wszystkich utworach, mój syn Adam. Gosia Andrzejewska zaśpiewała wokal w piosence Przeleć mnie tango zalotne, a dzieciaki w dni, których jeszcze nie znamy, zaśpiewały chórki. I tu jest ta ciekawostka, ponieważ na gitarze w tym utworze gra, mówię o utworze Absolutnie Wojciecha Młynarskiego, do którego muzykę napisał pan Jerzy Derfel, gra na gitarze Bogdan Nowak. Kiedyś, dawno temu w żartach, to poprzedni gitarzysta Seksbomby, który ze względów pozamuzycznych, osobistych, bardzo ważnych spraw musieliśmy przestać razem grać, a bardzo nam się dobrze razem grało. Jesteśmy kumplami cały czas i kiedyś żeśmy nagrali ten utwór Absolutnie, a potem z Bogdanem rozmawiałem, jak on już nie mógł z nami grać, że będziemy robić taką płytę z coverami. On się tym bardzo interesował i widziałem, że bardzo chciałby w tym wziąć udział, więc pożyczyliśmy traki gitarowe z tej starej sesji i do świeżo nagranych bębnów i tak dalej, dołożyliśmy stare traki zagrane wiele lat temu na gitarze przez Bogdana Nowaka i to jest taka troszeczkę dziwna wersja, sentymentalna ze względu na jego udział, a i Boguś jeszcze w chórkach śpiewa, dołożył swój głos, także to jest jedyny taki utwór na tej płycie, który został nagrany na przestrzeni wielu lat, traki do tego utworu zostały zagrane na przestrzeni wielu lat. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednym utworze, którego teraz nie zagramy, chociaż kto wie, może jako bonus do ostatniego. Jest taki utwór, który zagraliście w wersji niezwykle zbliżonej do oryginału. No, o czym myślisz konkretnie? No, powiedz sobie, no co to, cóż to punkowego się znalazło na tej płycie? A, pewnie myślisz o kawałku zespołu Deep Press. Oczywiście, bo ja cię kocham. Tak, ten utwór Bo ja cię kocham, to jest utwór genialny, generalnie nawiązujący do muzyki ludowej, co wszyscy wiedzą. Ja nie jestem góralem i to też było duże wyzwanie wokalne, żeby nie udaję górala w tej piosence i nie staram się udawać, ale no wiadomo, że on nie jest śpiewany taką poprawną, czystą polszczyzną, tylko z naleciałościami gwarowymi. Starałem się to oddać tak, jak potrafię, ale wszystkich takich zatwardziałych fanatyków podhalańskiej gwary, no to przepraszam, jeżeli znajdują jakieś niedostatki w tym moim wykonaniu. Natomiast zrobiłem to tak, jak lubię, tak, jak czuję i tak, jak potrafię. A tak swoją drogą, to nie, pewnie nie pamiętasz tego, ale płyta zespołu The Press była taką płytą, która była zakazana przez cenzurę z jednego prostego względu. Z okładki, tak? Okładki, bo prawda na okładce. Tak, tak. Radziecka była. Prawda. Ja mam tę płytę, słucham jej, uważam ją za bardzo dobrą płytę. Jak usłyszałem pierwszy raz utwór Bo ja cię kocham, to sobie pomyślałem, o rany, ale ktoś po prostu, to jest doskonałe. To były czasy, usłyszałeś go w Trójce, bo nikt inny z tego nie grał. Tych stacji radiowych było mniej. Być może. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć miejsca, w którym utrzymałem ten utwór. Ja jeszcze wtedy na pewno nie grałem w żadnym zespole i nie myślałem o tym, żeby mieć swój zespół. A tu proszę, po latach mogliśmy z kolegami ten utwór wykonać. Troszkę jest ta wersja zmieniona. Przede wszystkim wokalnie, bo nie śpiewa góral. To jest pierwsza zmiana. Góral zna zawsze. Dołożyliśmy specyficzne chórki w całym utworze, których w oryginale nie ma. I to jest na pewno taki dodatek. Bardzo chciałem takie, żebyśmy zrobili taki zabieg. Jeśli chodzi o warstwę rytmiczno-gitarowo-basową, jest naprawdę zbliżona, tylko jest świeże brzmienie, za które na całej płycie odpowiadał Marcin Buźniak, z którym współpracujemy od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, bo potrafi zrobić brzmienie punk-rockowe, które jest, pochodzi z XXI wieku. To umówmy się tak, że teraz będzie piosenka absolutnie, a potem będzie utwór Bo ja cię kocham, a ja już tutaj podziękuję. Miło, że wpadłeś do studia trójkowego i opowiedziałeś o tej płycie. Zresztą o której płycie ty nie opowiadałeś. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy. Robert Szymański, Seks Bomba. Zapraszam do wysłuchania absolutnie i Bo ja cię kocham. Set jose łąskę kosić, w sunko świeciło. Psy słodu mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagód dzban, chodź ze Josiu to ci dom. Dom ci jagód do dzbanecka. Bojo cię kocham, bojo cię kocham, bojo cię kocham, bojo cię kocham. Josę łączkę kosić, słonko świeciło. Przy słodu mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagód dzban, chodź ze Josiu to ci dom. Dom ci jagód do dzbanecka. Bojo cię kocham, bojo cię kocham, bojo cię kocham, bojo cię kocham. Bojo cię kocham, bojo cię kocham. Bo ja cię kochałam wcześniej, Depres. Zespół Sex Bomba z płyty Melodie z Musztardą. Robert Szymański, przypomnę, był naszym gościem w Trójce. Pewnie nie ostatni raz, bo tak mam taki pomysł, że może sięgnąć któregoś razu po pierwszą płytę grupy Sex Bomba i o niej zrobić opowieść w cyklu Historia pewnej płyty. Ale pewnie jakiś czas jeszcze minie, zanim to zrobimy. Teraz będą kolejne nowości, a już nowości takie, które państwo może słyszeli, może nie. Pierwszy z tych utworów miał swoją premierę w Trójce kilka dni temu i to była premiera absolutna. Grzegorz Turnał, który powrócił nową piosenką wraz z Dorotą Miśkiewicz, a zaraz potem będzie zespół Bajka, czyli Kafi i Piotrek Banach. Zupełnie nowe nagranie, zapowiedź tego, co będzie już wkrótce. I jako trzecia piosenka pojawi się nowe nagranie z epki zapowiadanej na czerwiec zespołu, który po latach powrócił i ma się całkiem nieźle, Malarze i Żołnierze. wściekle rozchmurz mnie. Grożę ulewnym i zimnym deszczem, od grabobicia czymś gorszym jeszcze. Jestem wzburzona, myśl ma szalona, rozpędź mnie. Gości. Coś mnie uparcie niesie na zwarcie, rozchmurz mnie. Nie wychodź z domu, nie trzaskaj drzwiami, przetrzymaj proszę grat z piorunami. Teraz okropna, lecz znów będę słodka, kochaj mnie. Tych słów durnych mów, strzeż się słów w ustach wstrętnych łbów. Szukam słowa, czekam słów, które dadzą siłę dniu. Puste słowa pośród pustych ciągłych mów, kończą wieczór, rano męczą znów. Szukam słowa, czekam słów, które dadzą siłę dniu. Mów mi, mów, w dobrą stronę mów. Mów mi jeszcze, mów. Mów mi, mów. W drugą stronę mów. Mów mi jeszcze, mów. Ciebie nie wystarczy już. Szukam słowa.